لبنجر كبرو عدنا خيرك يا لبنجر كبرو هلا ساق الرموبولا شاورن تو سميدا خبر نبي فيمان بي اقر رموبولا سميدا خاين ساقا كفر يا خيرا كاز سميلة عدنا الراكر وابو الزكاة رجع كان داخل باشا مردوها بيقومان مردوها وقف بيموت المردوها باب الروين باب الروين فکن بوده من راضی نبود بر تکن نبود اگر بمشی و بر دوام بن اول ما و هفته کار و زنامینه براسته و زنامینه دم داخل عمل پنایی برم هنانی بوزده همش تبخت کن بلام نکم بیاد اما جاو کاری نکن علام انجام چه دعای هم کاری لکه دوی همی فرمان کنن جیب جیب کن چی اتوی بازاری جیب بر تکن دبی برید ها خاينه كان لما قالي نادان هتا وكبر نديته ونانا دروا شيخ اتوي بازار جير برجك دابي بريت ها خاينه كان لما قالي نادان هتا وكبر نديته ونانا دروا اتوي بازار ركويرام كاي تراك بيويسي ببازار وخاينيه ای هوار لو کاتی خائن کان اگر موسزان دم او کبر دنا و بسر بازار رکا دخرا ابي بیان گرم ده شبن بله بود هر سفر من کانم جيب جيب كن اشنا تقتن ليكم ها ليله لا مترسيده ويجان بوچوچو بسره وا بخوره وا بخوره چون لکم درگاوا خراب ساده قطعه او تلی روی اوچه ها بگرین کلاکا بگرین ها من تابم هروا منش اوعد على بيرا خيرا اوعدي لبنك اتمانية اینجا به جکل آوه کش برو بازار کار رواد آوه چیه؟ آم دیتا شوریه ای خواهی جیان الان بداو کانی تقاندو تو ناوچکی باو نخون کردو بیا گومان بازار کن نخمه بیت این رگای چونه درو هیا خوکه که کومو تو رگای در چونی جنیا بار را کنده ارچون اک بیت الان ایویت بمان کشید بله های خاکی نجوه بگرن خاکی نجوه بگرن کلاکه ایتر پیویسی به ایوه نماوه بلان دو هل تانه دینه لیناک شزای رامی لگل ایوه دایا بیدن با دست مانوه ایمش با تانه دین لینا وره دروه بگو من جدلی مانه لناوچونی خلککه گرنگ نیه بلاتوه وره دروه حتا همی آرزگاره کهید اگر تمرز گالم کیت مرغه اما طلای مرغه راسه علام گرنجی به تارنوسی خلق نادا بلا بیست قربانی بدین لینا لینا همون ان امرین بوچو اروین لینا او رکانم بو رگی گگرن چاوری گرانوان بی لینا بدن با دستوا وره درو لینا اتوه خلقه که هموی بمرید وره درو خواه تسلیم که که رگم دواب روم لینا ادنان لسروه لبر او ناترسم بله تو بله یستاشر ما بیه ای خواه ادنان نرگیستوشی ما ترسی نابه تو چو نزانی تو ودود اگر بالانم بدن یارز گاریان اکن منیش دیم دره و علام بله منیش دیم دره و بولاتان باشا بالان یه وده دینه دور کن اولی را دور کن او دین خیره وره دره و دی خیره که لینا لینا ليلا چاو من به یک اوتوا بسه چند رقی ای تو بلهند ندامه بریان بدهید علم یارمتی انا دم بمرجع دکتور رازیب کهید وزای خود برهم بهنه تیگشتید کدایی جیتی فنک؟ ایستا چونی؟ با پیره؟ نا نا کورم با پیرید نیم نو چی داخل؟ او همو او ناوی گردو توا دیارا اوان با دوی شونی در چون دا اگرن وام زنم ایم رزگار من نابه خوالی نگا پیره لیره یا ها پیم بله بداخو پیکو بویم بلام احسان چویا پیم بله کاتی ویسی خلکه که رزگار بکات کو تا داو کو عرشی عرشی عدنان عدنان عدنان بله عرشی ایرت بیه بله شانم با زوران حال نکن دوا چون که بردکان رقن اما درگاکانی سر اون دخراون اویش گشتو تم استا چرمانی هره به درگاکان که نوا بلام کلیلی کاربایی درگاکا و تا لجوری سر کرده لناو برجا کده عطین بو اویا قول ادين بمله بنات ملكه دبري كبرلا او وتاغينا دري زويكا بلا ابي هول بدي ها شاك بزان شكا من رقيق زرد دوله ضنيت كاتواني وكارب كيت سنتي شي ماك عدنا انت كيف تركي اش مبا عربانه بكارينا كابتن عربانه الله يجي عربانه بعربانه بروينا مزور ما تفتي دارات قال لي كم من الرو عدنان اقاتان لخوتان بي بهر شيك بيت ابي درك كم كما واتان لقل بابرن هواكي باشا اي تنى خوش خوش بخوایا چاک دست بگیره پیاوکا و تو چی؟ دست به اوکا بگیرم ها؟ بله دست به اوکا بگیره زوانه قواکن قوم ابيت منيش وزي خور بدس ناهنم تاکو چک فره ندنو خلک کش رزگار نکن لنقوم بون من دجی خلق ناجو لیموا من لگل خلق دام با پیرا لینا تو لینایت تو لینای کچم ما پیرا خمخو لینا خمخو من ازانم تو کچکی چن هز ناز کید مگری کچکم مگری باشا کی سنوری بو ام هموشتان دانی هر سوری لسه هل رسی خود چی تن لبا پیرم ایه گوی لیه گوشه نیا چی؟ با چی؟ هشتا اده ای برنگاری بیتوا او تازه نتوانه هشته ببینه با پیرم درومکا استا قصه لگلا کردی وانه بو؟ لینا باسی زوی هیوان باب که لینا باشه با پیرا چک دارکانی قلا گنم ادرونوا وا هستا کم استا چکدکانی شاری هیوا ابینم دار سوزکانی دنجی بالندکانو پیکنینی خلککی هر وکو اوان دلی توش پر لسوت و خوشویستی مروف پیویست یکتری خوش بیوه پیویست یکتری خوش بیوه لدلی یکتر داو رقو کینه نچینن وانی لینا وانی یکچم بله پیویست اومان یک بی چوک سا کاد اگر جوی لحیز نبیر اوکو یه مقصنا کاد بو وحی بواتو دامت داخل رازی بکه بو برهمنانی وزا علام تو اونده گرنگی ادید بو خلکا با پیرم هرگی ساوکاریت ناکاتو ابید براستکانی رازی بید خو اگر یارمتی ندید بیگو ما لگل یعنده اخین کی با پیرم ایسا خوتو تا بانگی نکم هل ناسی دوراید علام هیچ هیوه اک نماوا با تو پیاوکانه بتنیا بشین تیگشتی علام ایسا تیگشتی دم داخل اگر دوی یارمتی لیه نکری سزان دم بردگان کلاو تو ببروی انا توانم لو زیاده بروم برو دای خیره آخری که آخم شم وقتی اخصانانی نامیخ ببروی نه اشتی وانیا اتاش آماده بند براستی که دیگی نخوش بود اوه نمیخا ای بنا علت بنا اوه نمیخا دقیق لکن حس به آزار کی تمیده؟ آزاری که کم عدنان نیست نیا. لینان گرتو، آبی در رکام کی نوا؟ بوی خلق کن خنچن. دی بابرین عدنان، استر رگاکت پشانیم. براس میل سلامتیت. نه سلامت عدنان بابرین. بوستن، بوستن، دی بوستن دی خیره کن دی چاریتی. توی سر لینا خورستی ازانی؟ دخوابی عقلی. اولی نه ای خواه دیار علام فرمانی آوا ازانت راتونه دیمانه کی جوانه وابزانم یستا ساکی شوینه که زور برزا أبيك سبكيت ها شوي نبي قصناكي أتلسي كواتا قصبك قصبك تادرقا كان لخبارو بكموا داوي أرمتي لدكتور بك داوي لي بكدي خبري بكروا جويد ليني ألمشي Thank you.